प्रेम में तो है रे ऐसी पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया। कब सांस थामी कब सांस छोड़ी, हर दर्द मेरा बयां हो क्या हो गया। प्रेम में तो हरे आंखों से छल के शाम अवध की, सुबह है होंठों पे बनारस वाली, बालों से बरसे झेलम का पानी, घाट से घाट में ऐसी फिरी रे, मुझसे ठिकाना मेरा खो हो गया। प्रेम में तो हरे पर्दे में तो हरे, चोरी चोरी चोरी चोरी जिया जाए ना, पर्दे में तो है रे, चोरी चोरी चोरी चोरी मिटा जाए ना। आता है छुप के तू मेरे दर पर, घायल दिल और धड़कन बंजर, घायल दिल और धड़कन बंजर, हल्दी मली जो घाव पे तो है।